مونگل دخمنانو نا گٹ لئی ہر میدان دے سپین و ایمان دے سپین و ایمان دے سپین سپین توری بڑھگا و سپین و کروان دے سپین و ایمان دے سپین و ایمان دے مونگل دخمنانو نا گٹ لئی ہر میدان لاسکی مو سرونا دی مرگی تپو سینا ورزو دیر مستنا ورزو دیر مستنا ورزو پوخ ازم دا کل روم بی سرون دا سندان دے سپیر مو ایمان دے سپیر مو ایمان دے مونگلا دو منا Spin my mind. بند و سرا جوڑا جوڑا غزا تزو ٹول بغتی کا تزو ٹول بغتی کا تزو دا سل آخری پینل زمونی دا جہان دے سپیر مو ایمان دے سپیر مو ایمان دے مغلا دخمنہ